trójkowym zegarze przed chwilą wybiła czwarta, to czas na audycję Mikrokosmos. Lecimy! Ten utwór mógłby jeszcze brzmieć i brzmieć i brzmieć i ta saksofonowa solówka też długo, długo. No ale został ze mną ten utwór po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu i myślę, że z Państwem trochę też ta nazwa została Naked Six. Kiedy spotkaliśmy się przed tygodniem, to tam było 2 czy 3 utwory tegoż zespołu z nowej płyty, ale pomyślałem, że odzew był na tyle radosny i na tyle duży, że powinienem pokazać Państwu trochę więcej z tego albumu. Na to znajdzie się, mam nadzieję, dzisiaj czas, no bo jak zawsze, przysypani nowymi płytami. Joan Shaw Taylor. Brytyjka odkryta, kiedy miała 16 lat. Wokalistka, gitarzystka, no i bluesmenka. See through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? What you believe? Cause I'm only human after all. I'm only human after all. And put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven above. I'm only my opinion and ask me to lie and pray for forgiveness for making you cry, for making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got the real problems. Some Joan Shaw Taylor. Nowa płytka nazywa się Reckless Blues i tam jest zaledwie parę utworów, ale tutaj w dyskografii naprawdę dużo można już uzbierać. Dość powiedzieć, że odkryta przez Dave'a Stewarta, kiedy miała 16 lat, a dzisiaj ma 30 kilka. Więc kariera trwa i myślę, że nie jest to zdecydowanie, nie jest to postać anonimowa i dla wielu z Państwa nowa. Jeżeli chodzi o nowych artystów, no to takich też jest pod dostatkiem. Zespół Lottery Winners, brytyjski zespół, trafia do mnie po raz pierwszy. Zresztą nic dziwnego, bo na swoim koncie ma zaledwie parę singli, ale na nowej płycie, debiutanckiej płycie jest co znaleźć i jest czego słuchać. Kojarzenie chyba irlandzkie i chyba właśnie U2 tutaj rządzi w większości przypadków, ale takie U2 stadionowe, takie U2 z największymi przebojami, takie z największymi, no takie porywające tłumy. Po prostu. I takich utworów jest trochę na tej płycie i one naprawdę się sprawdzają. Tutaj ta energia i ta młodość jeszcze dodatkowo. To wszystko słychać, ale to muszę Państwu powiedzieć. Czasami te utwory wydają się zbyt proste. Niektóre. Część jest rewelacyjna, a część wydaje się zbyt prosta, zbyt popowa, zbyt oczywista. No ale to już taki problem, tak widocznie musi być. Jeżeli chodzi o następnego artystę, no to wsłuchałem się w nową płytę i nie jest to młody artysta, bo płyt na koncie kilkanaście już pewnie. No i w większości przypadków jest ten sam problem. Utwory wydają się zbyt chwytliwe i zbyt oczywiste, ale żeby osłodzić, no to postanowili jeszcze zrobić nam niespodziankę. A ciekaw jestem, po ilu sekundach Państwo się zorientują, cóż to jest za utwór. Bo zespół nazywa się Gotthard i pochodzi ze Szwajcarii. Where are those happy days? They seem so hard to find. I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? It seems so far away, though you are standing near. You made me feel alive, it's something that I fear. I really try to make it out. I wish I understood what happened to our love. So good. So when you're near czemu nie? Zespół grający melodyjny hard rock bądź heavy metal postanowił sobie zagrać taką abbę. A czemu nie? Pewnie jednorazowo. Jednorazowy odsłuch, ale myślę, że sprawiający mimo wszystko przyjemność. Gotthard, pisane Gotthard. Wprost z Lugano w Szwajcarii. Zespół założony w 92 roku, do dziś kilkanaście już albumów. Zresztą myślę, że niektóre z tych albumów u Państwa na półkach mogą stać. A teraz zespół, którego tak samo albumy mogą stać na Państwa półkach, ale żeby wrócić do początku jego działalności, trzeba jeszcze o 10 lat się cofnąć. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. 82 rok to początek działalności, ale pierwsze nagrania 87-88. Trójka. Program trzeci. No jak pięknie to przypasowało. James, proszę państwa. A dlaczego przynoszę nagrania zespołu James? A dlatego, że zespół James, a w zasadzie Jim Green i Tim Booth, którzy są od samego początku, od prawie 40 lat na czele tegoż zespołu, postanowili podzielić się swoimi pierwszymi oficjalnymi dużymi nagraniami. Cały zestaw nazywa się Just Hipper, The Complete Sire and Blanco y Negro Recordings 1986-1988. Myślę, że popularność przyszła później i nie wszystkie te nagrania są nam znane i ja też odkrywam sporo, słuchając tych starych nagrań grupy James. I nie ukrywam, że nie z przyjemnością. No to co? Jeszcze jedno nagranie. Black Hole. Why dig holes? Why dig holes? Why dig holes? Why dig holes? W zasadzie dwie płyty, Stutter i Strip Mine, i to, co pomiędzy nimi udało im się jeszcze opublikować, to wszystko na tej składance 32-utworowej, prawie dwugodzinnej. No wszystko zespół James i płyta, która ukazała się parę dni temu. No dobrze, to zaraz obok zespół, który bardzo cenimy również w Trójce. I myślę, że podobnie jak Jamesa, tak samo IMX-a. No dobra, już. IMX, nowa płyta. Zapowiadałem, że będzie więcej. Będzie więcej z tej niezbyt energetycznej, a bardzo nastrojowej płyty. In losing myself, I find my true self. I am not alone in my feelings. Be brave. Fear is an illusion. I can see beauty and honesty. The world where black has become the color of triumph. Place where you can be understood as much as you would like to be understood. To recognize freedom is to gain it. It has allowed me to recognize my own freedom. And in the end, this is what each of us is really looking for. It's my cathartic eidolon, my sonic messiah, a beacon of curative power to which I'm forever grateful. Facing the end of the world, some turn to God, others cocaine and whores, I to IMX. After the darkest days of my life, the days of total ignorance and unawareness, you opened the world of happiness and heartsease for me. I'm sending you my love from possible. I remember what sorrow and joy are when I had forgotten what loving life felt like. Like a dance with an endless lover. It simply makes me feel cooler. I salute you, Christopher. I salute your life. How you play the dice. Your of the truth and a destroyer. of beauty empowers the mind, ignites my spirit with possibilities. Console yourselves that a scientific death is better than a fairy tale of the eternal life. Control yourselves, 'cause the man in the sky is a tyrant and a lonely psychopath, dreamed up to steal your minds. I remember my biggest fear, my biggest challenge, became my superpower. And now I feel beautiful. It's helped me claw my way out of a 4-year depression, without which I think I would have felt quite lost. It is my escape. It's what grounds me. It's my tribe. And it's my lifeline. Mówiłem to tydzień temu, powiem i dziś. Można było nagrać zwykłą płytę akustyczną. Po prostu wziąć gitary, może jakieś inne instrumenty akustyczne i po prostu zagrać. No on zrobił dzieło sztuki. IMX, Chris Corner i jego ekipa na najnowszej płycie Echo, Echo. Takie właśnie cuda wyczynia. The words and the whispers you sing me. the licks and the lips of temptation, just tricks, not for playing. Mercy, are you the camera suck, gun slut, to headphone fuck hold in my being? Are you everything which put the sex into bitch, or just faking? Do you fake it? Do you fake it? Trójka. Program trzeci. No i takie piękne dźwięki, takie kosmiczne dźwięki, takie do zasłuchania, takie na słuchawki właśnie. I można tego słuchać i słuchać i słuchać. I nie ma tutaj mocnego uderzenia zaskakującego. Nie. Ta płyta płynie. Echo. Nowy album IMX, niby acoustic, napisane przy każdym utworze, acoustic version, no ale jak Państwo sami słyszą, to zupełnie inna opowieść jest niż to, do czego przyzwyczaił nas Chris Corner. No dobrze, do Walencji byśmy się przenieśli na chwilę muzycznie. Ruben Caballero podpisuje się jako Floating in Space i z najnowszej płyty takie oto dźwięki. Darkest blue hides the moon and makes the city sleep. dryfując w kosmosie, floating in space. Ładnie opisał Ruben swoje zainteresowania. Music, cinematic music, post-rock, space, time. To wszystko pasuje. Floating in space, najnowsza płyta, nazywa się A New Dawn. Tutaj Ania Alwysz gościnnie zaśpiewała w utworze Dusk. A do sprawdzenia cała 30-parominutowa płyta. King Dude. Przed tygodniem udało się zmieścić fragment. Dzisiaj mieści się cały utwór z albumu Full Virgo Moon.